18. Ранок. Тьмяний англійський ранок. Чи вечір? Скільки я спала? Так, 5-та година. Значить, все-таки ранок. Я можу не їсти, не пити, але не спати – це моє вразливе місце. Я знаю за собою таку ваду. Чому б тоді мені потрібен був такий будиночок? Саме через те, що я можу отак спати. Дядько Макс і Стен, і тато – всі вони вважали це просто забаганкою. Мене це завжди дратувало. Що вони розуміють? Та якщо я не посплю, до не схочу, я погано почуваюсь. Для агента це величезний мінус. Але він у мене єдиний, тому мені його пробачають. Тим більше, що при потребі я можу не спати й кілька діб. Але потім... Потім мене неможливо добудитись. Коли я знаходжу місце, де можу попустити вішки без шкоди для національної безпеки і власного здоров'я. Треба вставати, але я лежу. Я можу дозволити собі таку розкіш. Тепер. Може, я помиляюсь, але ні. Я знаю, що ні. Якщо мене шукають, то даремно. Мабуть, досі вже відомо про мої пригоди в аеропорту і в барі Сонні. Але потім все. Кілька повій, що мені зустрілись, навряд чи можуть щось додати. Якщо припустимо, що в них хтось питатиме. Навряд чи Кенні порозумнішав за ці 4 роки. Такі ніколи не розумнішають, просто тому, що не живуть аж стільки. Кенні, час пішов. Пора про душу подумати. Я виповзаю на кухню. Що в нас тут? Кілька консервних бляшанок. Ще рік можна тримати. Зварю суп. Сухарі підуть як грінки. Це єдине, що я привезла з собою. Пакетик сухарів купила в аеропорту. Є сухе молоко. Ні, непридатне. А ось чай хіба ж так заварю. І цукор є. І банка джему апельсинового. Ні, не хочу. Просто зварю суп. Перевдягнувшись і поївши, виходжу з будинку. Так, треба б трохи прибрати в дворі. Обидва будинки, що знаходяться по сусідству, порожні. А були ж заселені. Значить, виїхали. Тим краще. Менше сусідів, менше питань. Одне мене тривожить. На всіх документах та Керстін. Чи пак Лілі Роуз Берне. Переплутати нас неможливо. Отже, так, мені був потрібен тільки привід для цього. Якщо тільки док Сінклер ще там і ще живий. І не спився. Як ні, то ні. Є варіанти, але Сінклер найкращий. Я йду вулицею, потім сідаю в автобус. Лондон подекуди вже прокинувся, але в автобусі ще майже нікого нема. Зараз маю взяти машину. Чорт, документи. Ні, я маю розчинитись в цьому місті. Воно мені винне за минулий раз. Кого вам? Знайомий голос, аж надто. Мюррей Сінклер, авантюрист. Найкращий пластичний хірург. Та от біда. Якось трохи випив, зіпсував вивіску клієнтові і все. Його більше ніде не взяли. Це ж Англія. Маленька плямка на репутації лікаря, особливо лікаря. Навіть тіні плямки вистачить, аби зробити його парією. Дурнувата країна. Хоча в цьому, в принципі, щось є. Тут не помирають тільки тому, що нема чим заплатити за лікування. Відчини, Сінклер, бо в мене і так настрій псується. Я чую голос, але цього не може бути. Так, йому завжди подобалась ця фраза зі стирателя. Нарешті він вимовив її доречно. Клацнув замок, і переді мною Сінклер у всій красі. Посивів, додалось зморщок. Але погляд живий, навіть радісний. А тож, наша служба давала йому заробити. Правда, тільки я мала з ним контакт. Про нього ніхто не знав. Отже, він теж. Він іноді перемальовував вивіски деяким потрібним мені людям. З їхньої згоди, звичайно. Не треба так витріщатися, Сінклер. Знаю і так. Боже милосердний, це ти? Його обличчя стає ще червонішим. Заходь швидше. Так, він живе в своєму старому будинку, але не так шикарно, як раніше. Далеко не так, ну що ж, всяке буває в житті. Я нічого не питаю. Ходімо в кабінет. Я йду за ним в кабінет. Можна подумати, що це просто макет операційної, але я точно знаю, коли дещо додати, все починає діяти, все. Сідай сюди. Він вмикає лампу. То це таке зробив з тобою? Руки... подрубувати тому м'яснику. Так, тут забрано досить охайно. Тепер ніс. Доведеться попрацювати. Кілька годин, якщо ти хочеш все за одним рипом. Це тобі стане в кругленьку суму. Якщо ти зможеш зробити. Я? Він ображається. Та я міг би Квазімодо перетворити на Алена Делона в молодості. А тут якась нікчема. Ну добре, 10 000. Але ж я ризикую. А я не ризикую? Може, ти спився за цей час? Може, втратив кваліфікацію? Хто може мені гарантувати? Я ризикую залишками своєї вивіски, а ти? А я ризикую життям, якщо... Але не буде ніякого якщо. Я зав'язав уже давно. Потім скажу чому. А такі операції мені доводилось робити за цей час. Багато разів завдяки твоїй протекції, пам'ятаєш? Отож, остання ціна – 7 000. Мені треба стільки. Я на мілені. Отримаєш 10, але після того, як... Домовились. Але видай мені деяку суму. Треба закупити препарати, ще дещо. Старий лис. Це йтиме окремо. Але купуватимем ми разом. Аби тобі не прийшло на думку зекономити на матеріалі. А чеки, наче я його перший день знаю. В тебе завжди був надто злий язик. Але я все одно радий тебе бачити. Не розкажеш мені? Менше знаєш, довше живеш, Сінклер. А щодо злого язика, то ти не правий. Просто в мене нема ніяких ілюзій щодо цього світу. Я можу прикинутись, що є, але тільки тоді, коли мені це якось потрібно для справи. Але це не той випадок, і ти це теж розумієш. Так, пізнаю тебе. Ти не змінилась. Та ні, змінилась. Навіть дуже. Але тут нікому не треба про це знати. Навіщо? За 2 дні Сінклер був готовий. Чорт. Я знаю, що хто знає, як ризикую, та в мене немає вибору. Що ж, маю надію, Осіріс і на цей раз буде прихильним до мене. Ти тільки не бійся. Його прохолодна долоня гладить мій лоб. Я вже вивчив знімки, бачив. Я буду обережний з твоєю головою. Хоча після такої операції я б не рекомендував, але я розумію. Що? Ти думала, я не помічу? Люба моя, та я ж лікар, і хороший лікар. Роботу майстра завжди помічу. А з твоєю головою після травми порався справжній художник. Ну, а я художник в іншому. Не бійся тільки. Але я боюсь. Все одно боюсь. Я не зможу контролювати ситуацію, бо буду під наркозом. Може статись що завгодно. І може Сінклер вже досі продав мене? Ні, все це було поганою ідеєю. Тікай, Керстін, тікай! Ні, мамо, я не можу, бо золотисті стрічки закривають мені очі. Признайся, що ти про мене погано подумала. Як старий побачив, що я прийшла до тями? Чорт, боляче. Болить все обличчя і таке відчуття, наче шкіра ось-ось лусне. Дай мені води. Ні, любонько, доведеться трохи почекати. Нічого тобі не станеться, як потерпиш. Ну то як? Ти ж подумала, що я веду подвійну гру? Еш? Ну то й що? От іще вразлива душа. Ти зробила мені боляче. Старий під'єднує до мене крапельницю. Вибач. Потім про це поговоримо. Зараз треба відпочивати. Я провалююсь в сон. Весь тиждень я майже постійно сплю. Потім вже мені набрид туман в голові. Досить, час прокидатися. Цікаво, який я маю вигляд. Якщо старий п'яниця зіпсував мені вивіску, я його вб'ю. Це він слушно тоді зауважив. Коли пов'язки було знято, я несміливо тягнусь за люстерком. Боже милосердний, звідки такі синці? Він що, виміщав на мені свою образу і спочатку відколошматив мене сонну? Я його вб'ю. Просто зараз. Мій ніс нагадує якусь картоплину. Усе, Сінклер, готуйся. Чула моя душа. Ну, і що це таке? Сінклер, якщо ти намагався пожартувати, то це тобі вдалося. А тепер я... Якщо ти трохи помовчиш, я тобі дещо пояснив. Ну, ніякої поваги до старших, нестерпне дівчисько. Спочатку вона запідозрила мене в некомпетентності, потім в тому, що я її продав, кому цікаво була потрібна така змія. А тепер вона незадоволена. Пояснюю, це просто гематоми. За пару тижнів все прийде до норми. і тоді сама побачиш, на що здатен старий Сінклер заради невдячної, злоязикої, підозрілої відьми. Він відвертається до вікна. Я знаю правила гри. Я маю зараз взяти його за руку і перепросити. Тоді його сиві брови стануть на місце, тонкі губи трохи посміхнуться, а впертий вираз маленьких сірих очей потеплішає. Старий теж страшенно затятий. Я іноді думаю, що навіть якби його допитували, він не розколовся б просто з упертості. Ну, вибач мені, старий. Чого там? Просто я стала надто вразлива, коли йдеться про мою зовнішність. А останні роки мені не можна було нікому довіряти, навіть тобі. Ти вибач. Хочеш, я пересплю з тобою, якщо це тебе якось потішить? О, як він зараз підскочить від обурення. Ах, ти безсоромниця. Ти спіймався. Так. Його короткий енергійний ніс стримить вже не так войовниче. Так, ти знаєш, на чому мене спіймати. Нема чого дивуватись. Ти якось по-іншому бачиш світ. Спочатку це мене шокувало. А зараз? Ні. Я не розумію цього. Але вже допускаю, що так теж можна. Це великий прогрес для такого закостенілого консерватора, як ти. Я теж підходжу до вікна. Ось їде хлопчик, розвозить пошту. Тут поштарики не шпурляють кореспонденцію просто на землю чи ганок. Якщо нема скриньки, не лінуються злазити з велосипеда і стукати у двері. Якщо ж нікого нема, кладуть газети на поличку біля ганку. Або ще кудись дуже дбайливо. Так, я знаю. Хочеш, я тобі щось розповім? Валяй. Коли померла Мері, я був у розпачі. Ми прожили разом 40 років. І тут вона взяла і померла. Отак просто. Не прокинулась вранці. Зупинилось серце. Уявляю, що я відчув. Якби вона хворіла чи ще щось. Я б мав час якось підготуватись до цього. А тут просто. Я її не будив, приготував каву і поніс її в ліжко. А вона лежала нерухомо. Я покликав її. А вона вже встигла охолонути. Голос його переривається. Виявляється, що і консерватори страждають. Не треба. Якщо тобі важко, то я знаю, що ти відчуваєш. І досі, а вже ж? Я теж втратила кількох близьких людей. Це надто боляче, щоб говорити. Може, тому й боляче, що нас змалку вчили. Гамуй свої емоції. А вони іноді гамують наше життя. Вони живуть у нас і точать нас. Ми маємо їх позбуватись якось. Не кожен може розказати психоаналітикові. Бо то ж чужа, байдужа людина. Йому заплатиш, він слухає. Твоє серце стікає кров'ю, а він за хвилину питиме каву з пончиком. Твій час вийшов. А розказати це комусь із друзів? Що ти, не можна, поганий тон. Отак воно буває. Хто як гамує біль? А я почав випивати. Знаєш, мене ж саме за це звільнили. Я припустився помилки, бо випив. Мене правильно покарали. Лікар не має права на подібне. Але коли від мене один за одним відвернулись мої друзі, не тому, що я помилився, а тому, що втратив суспільний статус, тоді я вирішив, що життя моє скінчилось. І вже підготував собі ампулу. Я вирішив, що з мене досить. І тут з'явилась ти. Пам'ятаєш? Так, ти пам'ятаєш, як я лежав тут п'яний в дим. А ти поливала мене водою з каравки і відбірною лайкою. А потім запропонувала мені роботу. А тобі треба було отак опиратися, наче я пропонувала тобі зґвалтувати королеву матір. Саме оця твоя цинічна манера висловлюватись мене шокувала. А потім я подумав, якщо суспільство відвернулось від мене, то мені час зробити те саме по відношенню до нього. Я здався. Я думав, що недолюблюю тебе, правда. Але коли ти зникла, дав сам собі слово. Я не питиму більше, якщо ти знайдешся. Я чекав, коли ти нарешті знову з'явишся. А коли ти з'явилась, то вирішила, що я здатен на підлість. Розумієш, як ти мені зробила боляче? Вибач, я ж не знала, що ти мене так любиш. Я і сам не знав. доки не побачив газетні заголовки. Ми мовчимо. Що казати? Іноді знаходиш там, де думав тільки про втрати. Старий консерватор Сінклер, йому теж незатишно в цьому світі фальшивих святих. Всім, мабуть, незатишно. То навіщо вдавати, що нічого не відбувається? Це десь так, як розпусниця замазує тональним кремом сифілітичну язву на переніссі. Всі знають, але мовчать з пісними обличчями фарисеїв. Мені чомусь душно тут. Коли я вийшла з будинку Сінклера, мій рахунок полегшився на кілька тисяч баксів. Старий не бере фунтами, його помста суспільству. Але на душі в мене теж легко. Я знову така, як була. Рука в старого вправна, він справжній талант. Англійки багато втратили в його особі. Хтось втрачає, в когось прибува. В мене прибуло точно. Ось тепер я можу не боятись, що від мого вигляду поїзди сходитимуть з рейок, з переляку. Але тепер інша проблема. Мене може упізнати який-небудь не в міру спостережливий репортер. А в Англії репортери такі самі нахабні й пронозливі, як і в Штатах. Суцільні проблеми. Але вже менше, бо я знов люблю себе. Побачив би мене тепер Вольдик, вмер би. Правда, ще трохи неприємних відчуттів мені лишилось, але Сінклер сказав, що згодом це мине. Тепер я, як дисциплінований агент, маю зв'язатись зі своїм безпосереднім начальством. Але я ще не вирішила, чи хочу цього. Я ж зникла? Не знаю. Чи не стануть мені на заваді? Дядько Макс міг за цей час підписати з Кеном пакт про ненапад. Міг нарешті померти чи вийти на пенсію. Може, Кен сидить на його місці і повертає свої справи вже з офіційного дозволу в Сенаті, в ЦРУ. Та скрізь повно чистолюбних маніяків, яких хлібом не годуй, дай тільки заховати нашу багатостраждальну блакитну кульку до власної брудної кишені. Тож я навіть не хочу дізнатися, яка ж обстановка в моїй колишній конторі. Спочатку зроблю справу інкогніто, а потім вже спробую навести мости. А тато? Ну що ж, я свій світ давно зібрала, без нього. Можливо, я винна, але чомусь тепер я вже не така впевнена в цьому. Мем, це ваші документи? Ну чому я так не подобаюсь митникам? У мене що, такий неблагонадійний вигляд? Так, а що? Я дивлюсь просто в вічі гарненькій лярві у формі. Якісь проблеми? Ви не могли б пройти дактилоскопічний контроль? Усюди руку, прошу вас. Ні, мої документи найсправжнісінькі. Видані державою, просто на інше ім'я. Але ж відбитки пальців не міняються. У вас є причини піддавати мене такій процедурі? Будь ласка, мем. Ну, звичайно. Вона трохи блідне. Якщо я поскаржусь на неї, їй буде непереливки. Я навіть знаю, чому вона це зробила. Вона впізнала обличчя на фото і вирішила заробити на сенсації. Багато хто з них так заробляє. Ви задоволені? Але я не задоволена. І з великою насолодою зламала б їй зараз носа. Але я не можу. Я не повинна привертати зайвої уваги. Чи фарбувати волосся протизаконно? Одразу виникає підозра, що... У чому ви мене запідозрили? Вибачте, мем, сталася помилка. О, це вже краще. Я ж уже не рашен, тому переді мною вибачаються. Нещасні рашен, скрізь вони зайві, навіть у власній країні. За що я люблю Францію? Тут страшенно романтична історія. Турніри, дами, мушкетери, король сонце, Версаль. Ходиш по Парижу, і кожен камінець тут пам'ятає ті галантні часи отруювачів і носителів венеричних хвороб. У них романтична історія. Якщо, звичайно, не брати до уваги, що король сонце рідко мився. У прекрасних дам була сила комах, а пишні перуки прикривали немите роками волосся. Це ж саме тут ви знайшли такі елегантні палички зі слонової кістки, аби почісуватись від укусів, не запускаючи руку за пазуху і під перуку. Які то пахощі стояли на тих балах. Волосся сторч. А в іншому романтика. Я люблю паризькі мости і натовп на Єлисейських полях. Мені подобається здатність французів відпочивати від проблем. абсолютно віддаватись відпочинку. Тут життя не має такого шаленого темпу, як в Штатах, і тут досить приязні до іноземців, не те, що в Англії. Єдине, що я точно не в силах витримати, то це французька кухня. Фрікасе з жаб, ескарго, устриці, жаб'ячі лапки, ракові шийки в соусі, креветки. Я не можу навіть уявити, що... Ні, нудота підступає до горла. Такі делікатеси не для мене. Тому я так худну, коли приїжджаю до Франції. Мені нестерпна сама думка про те, що на оцій тарілці в бістро, хоч вже й чистій, все одно колись лежала та гидота. Добре, що є якась альтернатива. Париж – гарне місто, тільки надто все тут дорого. Та ще чоловіки тут так люблять заводити інтрижки на ніч. Як на мене, то бруднувато. Я розумію Камю і Сартра. Тут кожен сам по собі. Іноді я думаю, чи справді вони стратили Віона? Той, звичайно, був неабияким розбешакою, але то вже, мабуть, натура його така. Десь по оцих вуличках везли на страту останню королеву. От бідолашна, що то їй довелось втерпіти? Це просто варварство таке зробити з жінкою, хай навіть вона й королева. А от Анна Австрійська, нещасна дружина того блакитно-голубого 13-го. Ні, жінкам тут було не солодко. Одна мені надзвичайно подобалась. Це та, міледі. Вона вміла боротися за життя. А ті мерзотники їй не лишили жодного шансу. Навалились купою, притягли і відрубали голову. Думаю, не за те, що вона там когось начебто отруїла. Ні, ті коростяві дворянчики не могли їй пробачити власну слабкість. Вона всіх їх приваблювала. Їй же було потрібне тільки одне – місце під сонцем для себе і для сина. І в неї не було вибору. Нещасна міледі, мені її страшенно шкода. Хоч, може, старий Дюма її просто вигадав. Я йду до Кам'яного мосту. Тут багато барж, на яких живуть люди, як у будинках. Це зручно. Може, я коли-небудь теж заведу собі таку баржу-нірку? А може й ні. У всякому разі я маю спочатку знайти Соланж, якщо вона ще там, де я її залишала минулого разу. Старий сірий будиночок в колись добропорядному кварталі побожних рантьє. Колись тут велись троянди, але Соланж завжди була ледащом. Тільки дикий виноград розрісся на всіх можливих і неможливих місцях. Ні, Соланж на місці. У всім Парижі та де, в усій Франції нема більш другої такої нетіпахи. Але вона мені потрібна. Кого там чорт приніс? Якщо це ти, Рауль, то йди геть. Нема в мене грошей, хай там лоз'є хоч заріжеться. Голос теж не змінився і лається добряче. Відчини, Соланж. Чи вже двері так брудом заросли, що й не відчиняються? В будинку щось падає, дзвенить розбитий посуд, потім чути, як тупоче десяток мамонтів. Це Соланж теж упізнала мій голос. Чим я її так хвилюю? Вона, звичайно, має певну орієнтацію, але я з нею завжди трохи знущаюсь. На словах. Вона мала б мене ненавидіти, бо свою огиду до її бруду я ніколи навіть не намагалась приховати. Це ти? Ну, Соланж така сама, товстенна, з висвітленим волоссям, з яскраво-червоними нігтями, на яких лак постійно облізлий, з брудною шиєю, нечищеними зубами, боса, кокетливому вечірньому платці, яке тріщить на ній і оголяє те, що колись було непоганими ногами. А тепер це два заплилі салом роз'їдені целюлітом слонячі стовпи. Я ніколи не розуміла, нащо вона так одягається. Чи не розуміє, чи навпаки все розуміє, але продовжує шокувати світ. На знак протесту проти того, що робить з нами час і тістечка з кремом. А то ж я. Як ти гадаєш, може мені краще не заходити? Посидимо на дворі. Так, це справді ти. Соланж посміхається. Колись вона була найкращою повією, найдорожчою. На неї був страшенний попит. Тепер все позаду. А може й ні. Бувають чоловіки з, м'яко кажучи, трохи дивним смаком. Хоча Соланж лесбіянка, всі це знають. Тепер вона тут вже стільки років. Через неї можна дістати все, що хочеш. Інформацію, зброю, Трипер і проблеми. Дивлячись, що ти шукаєш. Привіт, кицюню солоденька. Її зелені очі вдивляються в моє обличчя. Я вже не надіялась тебе побачити на цьому світі. А що таке? Ти хворієш? Ти така сама. Ні, я не хворію, слава Богу. Але ходили чутки, що... Вона злякано закриває долоною рота. Правильно робить. Зубів не чистила вже років 10. І стільки ж, мабуть, не відвідувала дантиста. Ну чого ти, Соланж? Це ж я. Хіба ти в мені сумніваєшся? Маю дурний язик. Це є не єдина твоя вада, Люба. Ну та добре. Я так за тобою побивалась. Ходили чутки, що ти... Ну, що тебе вбили? В нас тут дехто зник. А також знайшли кілька трупів. Ну, та неважливо. Ходили чутки просто, що тебе прибрали секретні служби. Що ти мала стосунок до якихось їх справ. А хто це казав? Ой, та хіба я вже згадаю? Давно було. Слухай, Лілі, ти мені скажи, якщо ти весь час була жива, чого не дала знати Соланж? Чи ти гадаєш, мені було байдуже? Вона трохи схлипує. Ні, Соланж, я на це не куплюсь. Ні. Ти мені прислужишся, якщо згадаєш, від кого почула ті новини. Ти не змінилась. Не віриш у сентиментальні почуття? Це так, наче ти віриш. Соланж, давай до справи. Ой, я вже забула, як від неї може тхнути. Чорт, невже нема на що купити мило? Останнім часом вірю. Наприклад, я тобі зраділа цілком щиро. Знов образи, треба ж. Добре, я вірю. Отже, мені розповідала Марі Картярка. Вона тоді крутилась біля одного типа з якогось посольства. Ні, не тоді. Ось слухай, Марі познайомилась в казино з якимось чи то арабом, чи щось таке. Він працював тут, у Франції, санітаром в якійсь лікарні. Ну от, розказував Марі про те, як... Вона замовкла. Тіло її перетекло на траву. У спині стримить ніж. Його кинула азіатка, що стоїть за деревом. Клята неповноцінна азіатка. Ненавиджу цих жовтомордих шльондр. Але чому вона не тікає? Я хапаю її за волосся і тягну в надра будинку, кривлячись від огиди. Волосся в неї, мабуть, кишить комахами, а в будинку бруд липне до підборів. А тепер кажи, нащо ти це зробила? Я намагаюся говорити спокійно, але це мені погано вдається. Соланж була ще мені потрібна. І взагалі, стара нетіпаха не заслужила такої смерті. Вона мала б померти згідно з правилами гри від вживання 101-го тістечка з кремом. Мені здалося, що я думала, що вона мене вигнала, бо в неї був з кимось новий роман. Я побачила тебе і вирішила, що я тепер маю померти. Я вбила її. Дівка бреше аж пальці знать. Але чому? Щось тут не сходиться. Не розумію. Нащо було вбивати Соланж? Не через ревнощі, точно. А що тоді? Зараз я дізнаюсь. Або ти мені розкажеш правду, або я тобі відріжу носа. Домовились? Вона тупо дивиться на мене. Таке враження, що вона не чує, що я їй кажу. Чи її накачали наркотиками? Так не схоже. Я розбираюсь в таких речах. Ні, тут щось інше. Я вже знаю, що, але думати про це не хочеться. Ні, немає іншої ради. Я надрізаю їй долоню. Вона кричить так пронизливо, що я мало не глухну. Нічого, що ж робити? Ніж робить надріз на стегні. Вона не помре від цього. А ось власна особистість може повернутися на місце болю. Не треба, мадам, прошу вас, не треба більше. Вона плаче. Тепер її очі осмислено дивляться на світ. Нащо ти вбила Соланж? Я? Вбила? Так, час від часу не легше. Вона не пам'ятає, що з нею сталося. Якщо тільки я щось у цьому розумію. Ні, вона не придурюється. Вона не може пригадати. Треба тікати звідси. Ходімо. Кров у неї вже перестала текти. Мабуть, навіювання було неглибоке. Якраз настільки, щоб вона змогла прийти сюди, вбити Соланж і лишитися на місці до прибуття поліції. Поліція. Вони вже мають летіти сюди. Так і є. вже чути голоси сирен. Скрізь однаково, чорт. Ми завертаємо за ріг будинку. Добре, що паркани тут так, сама назва. Якби такі, як в Україні, нам би довелося звести знайомство з місцевими копами. А так ми просто вибігли на дорогу. Невелика спортивна машина біля одного з будинків наче навмисне мене чекає. Стоп, таке вже раз було. Мене знов заганяють. Навіть якщо ні, то я тягну азіатку далі. Ось тут. Цей будиночок ще тут і порожній. За ним є кілька гаражів, а там вже дорога. Я зараз просто спіймаю таксі. От тільки дівчина закривавлена і тепер привертає до себе увагу. Але кинути її я не можу. Я знаю, що з нею зроблять. Ну от, нарешті, зупинився хоч один. Вам куди? Сивуватий товстун виглядає з-за керма. Я запихаю азіатку в машину, потім сідаю сама. Нам треба поспішати. Маю надію, нас ніхто не зможе описати. Надто багато свідків, одностайності не чекай. Та поки копи нагодяться, ніхто вже не зможе нічого сказати. Не можна двічі увійти в один і той же натовп. Їдь в бік Сен-Клу. Я скажу, де висадиш нас. Ось, візьми. Я даю йому гроші. Він покірно розвертає машину. Дівчина мовчить. Мабуть, в неї шок. От клята азіатка. Скільки з нею клопоту. Але вона мені ще потрібна, так. Мадам, я хотів би вас попередити. Це повія. Ви ризикуєте. Це ж її сутенер порізав. Не треба вам вести її додому. Відвеземо її в лікарню. Нічого. Я спробую якось зарадити нещасній дівчинці. Так, я спробую. Але не впевнена в результаті. Як скажете, мадам, але... Ось тут зупиніть. Я скористаюсь з вашої поради. Ми виходимо з машини. Вірніше, я виходжу і тягну за собою дівчину. Морока на мою голову. Вона в ступорі. Але тут є мотель. Поганенький, знав колись кращі часи. Отже, порожній. Отримавши ключі від байдужого сірого чоловіка, ми піднімаємось удвох на другий поверх. Типовий номер. Велике ліжко, на якому нізащо б не вмістилась людина вища за 5 футів. Лампа за абажуром, що вироблена десь всередині минулого століття. Ванна і туалет в одній кімнаті. Правда, чисто. Це добре. Час скупатися. Дівчина сидить на ліжку. Я здираю з неї одяг, довгу вузьку спідницю з розрізами спереду і блискучу майку. На ній залишаються тільки вузенькі трусики. Вона худа, як більшість азіаток. Їй можна дати і 15, і 30. Цих сучок вік не розбереш. Як тебе звати? Вона мовчатиме отак ще довго. Але відповідь мені потрібна зараз. Тому я б'ю її долонями по щоках, сильно, з розмахом. Мабуть, зганяю злість. Мені трохи шкода, Соланж. Навіть не трохи. Ні, не треба мене бити, будь ласка. А що мені з тобою робити? Відповідай на питання, бо знов познайомишся з моїм ножем. Не бийте мене, я не знаю. Як тебе звати? Жанет. Вона так схожа на Жанет, як я на китайського мандарина. Ти громадянка Франції? Так, я тут народилась. Моя мати народила мене тут. Ну, звичайно. Кожен, хто народився на території Франції, автоматично отримує громадянство. Чим ти заробляєш на хліб, Жанет? В принципі, відповідь аж надто очевидна. Та може вона мене здивує? Я обслуговую клієнтів у будинку Маріанж. Ні, вона мене не здивувала. Ну чому б їй не виявитись офіціанткою? Чи ще кимось? Повія. Хто знає, яка зараза може бути в неї. Хоча будинок Маріанж славиться якраз тим, що дівчатка в неї чисті. Але як можна бути впевненою? Нащо ти вбила Соланж? Тільки не кажи, що з ревнощів. Хто тобі заплатив? Це якась помилка. Я нікого не вбивала. Отакої. Та я ж сама бачила. Стоп. Що я бачила? Ніж у спині Соланж і цю кралю за деревом. І вона нікуди не тікала. Скажи мені, Жанет, яке сьогодні число? 30 червня. Хіба ви не знаєте? Дівчинка десь загубила цілий місяць, якщо тільки вона не хороша актриса, що теж можна припустити. Добре, припустимо. Як ти опинилась там, де я тебе знайшла? Я не знаю. Я не можу пояснити. Чому ти казала, що вбила Соланж через ревнощі? Я не розумію, про що ви говорите. Сьогодні після обіду прийшов клієнт. Про щось говорив з Маріанж. Потім мене покликали, я сіла в його машину і ми поїхали. Потім ми пили вино на Сен-Жуавель. Потім... Я не знаю. Вона безпорадно зводить на мене очі. Тобто зараз має бути ніч, так? Як же сталося, що зараз перша година по обіді? Жаннет, поворуши мізками. Сьогодні не 30 червня. Сьогодні 27 липня. Де ти була весь цей час? Ну? Ні, все. Вона ні про що більше не згадає. По собі знаю. Але дівчина падає на підлогу. Чорт, мене просто переслідують трупи. Вона ось теж абсолютно мертва. І що я маю робити? І як мені зібрати все оце докупи? Не уявляю навіть. Треба звідси тікати. Тут має бути пожежний вихід. Але спершу маю трохи помитися, бо я збожеволію. Я ж була в будинку Соланж, потім торкалась цієї дівчини. Швидше в душ. Я виходжу з мотелю на порожню вулицю. Маю завітати до любоньки Марі Анж, трохи погомоню з нею. Що ж же вона має знати про того клієнта? Але це трохи пізніше. Зараз треба пошукати Марі Картярку. Це спритна жіночка. Має хист до гри, ніжні пальчики і касовий апарат в голові. Вистачає йолопів, що спокушаються на її лялькове личко і сідають з нею грати. О, ніжні пальчики! Я знаю, як готують такі колоди карт. Сама вмію. Та мені далеко до кваліфікації Марі. Мабуть, тому, що мої інтереси лежать в іншій площині. Я тебе тут раніше не бачив. Цей бар просто копія бару Соні, тільки запах інший. Ти когось шукаєш? Так. Я оглядаю бармена з ніг до голови. Навіть красунчик. Уявляю, чим він заробляє тут. Я щойно звільнилась. Мені потрібна Марі Картярка. Одна дівчина там, Колін, сказала, що я можу знайти її тут. А, ось як. Мабуть, давно загриміла. Бармен трохи розслабляється. Ти добре спізнилась. Марі ще третього року, чи ні, другого. Так, у жовтні другого року її виловили з сцени. Вона місяць проплавувала, так що можеш собі уявити. Боже, то вона втонула? Ні, хтось пригостив її добряче по голові. Мабуть, один з клієнтів. А ти що від неї хотіла? Зупинитись на деякий час, поки знайду роботу. Ось, хочеш кави пий, пригощаю. Його очі уважно вивчають мене. А яку роботу ти шукаєш? Якби можна було влаштуватись офіціанткою або прибиральницею, щось таке, розумієш? Така, як ти, може заробляти більше, набагато більше, але по-іншому. Я розумію, але ні, це не для мене. Я допиваю каву, він про щось думає. Я майже знаю, про що. Якщо хочеш, можеш поки що оселитись тут, у мене. Будеш прибирати в кімнаті, щось завариш там. Машинка сама пере, отож попрасувати трохи. Ну, а якщо тобі захочеться сексу, якщо ні, то ні. Цій дірі мене ніхто не шукатиме. А я можу почути і побачити багато корисного. Сюди збігаються чутки, це навіть цікаво. Тоді ось тобі ключ. Іди нагору. Можеш трохи поспати, а втім, як собі хочеш. Це усе твої речі? Так. Небагато, але нічого. Ти йдеш? Так. Я піднімаюсь сходами. Якесь дивне збудження охоплює мене. Я не розумію. Я не повинна відчувати це тут. Надто брудно. Але все одно збочення якесь. Можна було б зупинитися десь в готелі, але комп'ютер послужливо видасть моє місце перебування будь-кому. Адже недурно прибрали Соланж. Знали, що я навідаюсь до неї. Але хто знав про моє знайомство з Соланж? Дядько Макс. Може ще хтось? І як дізналися, що я в Парижі? Та сучка на митниці. Але вчора я була тут. Треба було вчора прийти до Соланж. Її б це не порятувало, та я б дізналась дещо. А сьогодні я мала знов повернутись. Вже через митницю. Правда, ниточка, яку дала мені Соланж, обірвалась багато років тому. Соланж не встигла мені сказати. А Жанет? В мене нема жодного сумніву щодо причини її смерті. Вона мала дочекатись поліції, видати свою версію і померти. Така була програма. Я її трохи збила. Програма самознищення, як в комп'ютері. Мозок людини теж комп'ютер. І дехто вже вміє ним користуватись. Добре, якби своїм, а то з чужими. Програма самознищення. Каша замість мізків. Маріанж має що мені сказати. Програму можна збити, якщо завдати болю по собі знаю. Ти нудьгуєш? О, мій гостинний господар з'явився. Хочеш поїсти? В холодильнику є щось? Ні, я не голодна. Так, хлопче, я на дієті. Бракувало ще жаб наїстися. Як тебе звати? Лілі. А це твій бар? Хто ти? Я Андре, і бар це мій. Слухай, Лілі, ти можеш бути тут скільки хочеш. В його шоколадних очах витанцьовують золоті цятки. Хлопцеві так припекло, що аж. Мені, до речі, теж, тому треба тікати, не час. Але за це я маю з тобою спати, так? А що тут поганого? Чи я тобі не подобаюсь? Ні, хлопчику, подобаюся. Але, мабуть, саме тому маю триматись подалі звідси. Мені не потрібні проблеми. Ніякі. Я не повія. Вибач, що потурбувала. Я маю йти все одно. Я не те мав на увазі. Ми обоє знаємо, що це не так. Згідно правилам, він зараз має ще раз перепросити мене. Я можу погодитись, можу і ні. Але мені хочеться погодитись. Мені страшенно самотньо останнім часом. Я звикла до людей. Мабуть, даремно, але так сталося. І зараз мені хочеться погодитись, аби відчути чиєсь тепло. Навіть так. Саме тому я повинна йти. Маю йти. Я працюю сама. І коли я працюю, не думаю ні про що, окрім своєї мети. Так було завжди. Я не хочу це міняти. Чи хочу? Яка різниця? Не йди, будь ласка. Куди ти підеш? Кудись піду. Яка різниця? Так, піду до Маріанж. Вранці буду далеко звідси. До біса відпочинок. Вже сутеніє. Мені треба в бар. Залишайся, я обіцяю, що не... А це що за шльондра? О, навіть так. Руденька худа дівчина, дуже гарна і дуже молода. Років 17 не більше. Що там в законі сказано про це? Ат, хто там зна? Я зовсім не хочу стати центром розбірки. Лізет, іди звідси. Я тобі ще вчора сказав, між нами все скінчено. Так я й гадала. Хлопець надто подобається жінкам, щоб якось зав'язувати сталі стосунки. Тому треба дати йому урок. До побачення. Я виходжу з кімнати і йду по сходах униз. Тут десь має бути інший вихід. Будинок Маріанж там, де й був. Що ж, доки існує попит, будуть такі будинки, нічого не вдієш. Лілі, будь ласка, не йди. Його рука така сильна. А мені так самотня. Я повинна, в мене ще є справа. Яка справа? Лілі, прошу тебе. Та ідіотка Лізет, в нас все скінчено, правда? Ну, будь ласка, Лілі. По-перше, я не питаю в тебе звіту. По-друге, навіщо я тобі? Ти можеш мати будь-яку жінку, яку тільки схочеш. Він притискає мене до стіни. Якщо я зараз вирішу його позбутися, це буде дуже легко. Секс іноді необхідний в роботі. Хай там хоч що кажуть святенники. Але не зараз. Це не той випадок. Але тебе ні. Отже, не кожна. Можливо, я єдиний виняток. Мене це потішить. Пусти мене. Я маю йти. Коли скінчиш свої справи, повертайся. Можливо. Я подумаю над цим, любий. Ти надто гарний, щоб довго перейматись чимось. Хоча я можу помилятися щодо красунчика Андре. І він натура цілісна і глибока. Страждає через неможливість зав'язати серйозні стосунки. Бо жінки просто вішаються йому на шию. Боже, Керстін, ти хоч сама віриш у це? Таке трапляється тільки в дурнуватих латиноських серіалах. Амінь. Веселий дім Маріанж скромно блимає рожевим світлом. Не оригінально? Звичайно, треба знайти вхід. Не пхатися через загальний. Ага, ось є пожежна драбина. На третьому поверсі відчинене вікно. О, яка картина! Добре, що вони так зайняті. Я вислизаю з кімнати під акомпанемент стогону того любителя орального сексу. Ідеально. Дівка зайнята, він заплющив очі. Цікаво, чи він одружений? Мабуть, так. Інакше подружка б його задовольняла, а до дружини з таким ніхто не звертається. Не бачу в цьому логіки, та чоловікові годі зрозуміти. Я йду коридором. Двері. За ними розпуста. Скрізь однаково. Таке життя. Я тут нічого не можу зробити. В людини є якийсь вибір завжди. Та іноді будинок Маріанж найменше зло у виборі для всіх. Але це повинен справді бути вибір. Хіба у Жанет він був? Я спитаю про це Марі Анж просто зараз. «Хто ти така?» Огрядна жінка з неприємним бресклим обличчям, одягнена в жахливу оксамитову сукню зеленого кольору, оздоблену золотистою бахромою. Ці повії, якщо вже старіються, то стають потворні. Чому так? Ти Марі Анж? Так. Я зараз викличу охорону. Як ти сюди потрапила? Заткни пельку. Я б'ю її в обличчя. Вона мене дратує. Розкажи мені, де поділась Жанет. Я одразу переходжу до справи, нема чого церемонитись. Яка Жанет? Азіатка? Я не знаю. Вона просто пішла і не повернулась. Я знов б'ю її на відліг по-справжньому. Ця брудна сучка мені бреше. Або ти кажеш мені правду, або я тебе вб'ю. Це не обов'язково. Альтернатива одне іншому не завадить. Що тобі з того, коли мене вб'єш? Ти не отримаєш відповіді. Зате отримаю моральне задоволення. Вона блідне. До неї починає доходити серйозність ситуації. Нарешті. Я не знаю, де вона. Правда. Прийшов клієнт, забрав її. Більше вона не повернулась. Я не стала здіймати бучу, мало що. Або ти зараз кажеш мені правду, або май на увазі. Та я скажу, скажу, Господи, яка ти зла! Ні, ти ще не знаєш, потворна гадюко, яка я можу бути. Я віддала її тим. Віддала. Вони забрали все. Багатьох віддала? Ні. Жанет була третя. Навіщось їм потрібні іноді дівчата певного виду. Але вибирали таких, кого не будуть шукати. Чому ти це зробила? Я знаю відповідь. Скрізь одне й те саме. Коли боги надумають нарешті почати суд, я навіть не здивуюсь. Ми всі це заслужили. Всі. А ти як гадаєш? Вони дуже багато мені платять. Скоро я можу вийти з бізнесу і оселитися десь, якщо схочу. Так, а ти не схочеш, бо надто жадібна. А тож, чужі життя зручно продавати. Хто приходив по них? Хто зв'язувався з тобою безпосередньо? Я не знаю імені. Високий, дуже гарний, білявий чоловік. Так, Кенні, друже, ось до чого докотився. Що, вже просто так не можеш собі жінку знайти? Та воно й справді. Чи стане нормальна жінка мати щось спільне з таким покидьком? Хіба прив'язана до ліжка? А так ні. Хто ще промишляв цим? Не знаю. Але думаю, що ніхто. Так, на весь Париж знайшлась лише одна до такої міри жадібна сучка. Нема навіть кари, щоб достойно покарати цю паскуду. Хіба поритися в середньовічних хроніках? Так, колесування. Цікава думка, приємна. Ти знаєш, для чого їм були дівчатка? Де вони базуються? Я не знаю. Вона бреше, я бачу. Я не знаю, правда. Ні, ти і правда речі несумісні. Вона таки встигла натиснути на кнопку. Двері розлетілись, але я встигла перша. Постріл дістав кого треба. А масивний свічник розтрощив голову охоронця. Сен-Круа. Вона хоче щось сказати, та я не розумію. Що ти кажеш? Вони в Сен-Круа, там у них ла... Все, вона мертва. Охоронець теж. Мабуть, він тут не один, треба поспішати. Я швидко вигрібаю з каси всю виручку. Хай думають, що це пограбування. Тим більше, що готівка не завадить. Довше залишатимусь невідчутною для них. На відміну від більшості агентів, я вмію обходитись без технічних штучок. Це робить мене невидимою для них. Для всіх взагалі. Я знаю, що не висвічуюсь на моніторі комп'ютера, мене нема. Вони мене не знайдуть. Я сама знайду. Яка легковажність. Вони так і сидять в Сен-Круа. Кен мене перестав поважати після того, як зґвалтував. В нього теж синдром Дон Кіхота. Доки я була для нього недосяжна, він діяв щодо мене досить професійно. Але потім після того все. Відмовив мені в розумі. А він навіть не винен, це вже рефлекс. А як пояснював Стен? Рефлекс? річ передбачувана. Рефлекс треба побороти, бо часто супротивник робить ставку саме на рефлекс. Кен погано відвідував стенові заняття. Тим краще для мене. Ти повернулась? Так, Любчику. Я втомлена. Так, я все залагодила. Якщо в тебе є вільне місце, я піду спати. Саме так треба з ним говорити. Йому це потрібно. Я знаю таких чоловіків. Він прагне лише жінку, яка не прагне його самого. Або просто не придає великого значення зв'язку з ним. Він настільки впевнений в тому, що є подарунком долі для всіх жінок, що інакше для нього не мислимо. Тому його треба відштовхувати, і він буде поряд. Він просто очам своїм не віритиме. Як? Для когось він не найголовніший в світі? Андре саме такий. Ти спиш? О, з'явився герой-коханець. Ще ні, та збираюсь. В тебе було брудно, довелось прибрати. Але душова кабінка мені сподобалась. Можна до тебе? От іще, жертва бажання. Якщо помиєшся і захопиш презерватив. Ти що, я чистий. Яке обурення в очах. Хлопчику, снід бродить по світу, ти хіба цього не знаєш? Я і так роблю тобі ласку, ти для мене трохи бруднуватий. Ви всі так кажете? Добре, як скажеш. Я майже сплю під шелест душу. Білизну я теж поміняла. А що, як у нього якась шкірна хвороба? Господи, а грибок? Ні, це погана ідея. Хто зна, що там у нього з зубами? Напевне, карієс. Чорт, я б мала раніше подумати так. Його сильні руки повертають мене зі сну. Так, я хотіла його з тої хвилини, як побачила. А все, окрім сніду, можна вилікувати.